พระเจ้าได้ประทานปัญญาอันล้ำเลิศแก่กษัตริย์โซโลมอนตามพระสัญญาของพระองค์พระราชาทรงฉลาดยิ่งกว่าคนอื่นใดทรงศึกษาและเขียนเรื่องชีวิตของพืชชีวิตสัตว์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์พระองค์ตรัสสุภาษิต 3,000 ข้อและเขียนเพลง 1,000 เพลงผู้คนจากทั่วสารทิศต่างไปฟังพระสติปัญญาของพระราชาโซโลมอน ท่านบอกว่าพระราชาดาวิดสิ้นพระชนแล้วโอรสของพระองค์ชื่อโซโลมอนขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่ไหม ถูกต้องแล้วพี่ค่ะพระราชาฮีรามนี่คือสิ่งที่ข้าพระบาทได้ยินมา ข้าคิดว่าเราควรดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีที่เคยมีกับดาวิดต่อไปเพราะข้าสามารถพูดด้วยความจริงใจว่าดาวิดเป็นมิตรที่ดีที่สุดคนหนึ่งของข้า คณะทูตของฮีรามกษัตริย์แห่งเมืองไทระหรือจงให้เกียรติแก่พวกเขาอย่างเต็มที่เวลาเชิญเขาเข้ามาร ับบัญชาพยาค่ะ ขอพระราชาโซโลมอนจงทรงพระเจริญข้าพระบาทเป็นผู้รับใช้ของกษัตริย์ฮีรามมาจากเมืองไทระพยาค่ะ นับว่าข้าพระเจ้าได้รับเกียรติอย่างยิ่งไม่ว่าสิ่งใดที่พระราชาฮีรามทรงปรารถนาเป็นไปได้ทุกอย่าง พระบิดาของข้าพระเจ้าเป็นมิตรที่ดีกับกษัตริย์ของท่านใช่ไหม นี่แหละคือเหตุผลที่พระองค์ได้ทรงข้าพระบาทมาที่นี่พระองค์ไม่ได้ขอสิ่งใดเป็นพิเศษนอกจากได้มีโอกาสที่จะนำเอาความปรารถนาดีมายังฝ่าบาทเนื่องในโอกาสขึ้นครองราชต่อจากพระบิดาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและมั่งคั่งพยาค่ะพระราชาฮีรามทรงตรัสว่าหากมีสิ่งใดที่สามารถสนองต่อพระประสงค์ของฝ่าบาทขอทรงแจ้งให้ทราบเราข้าพระบาทยินดีรับใช้ฝ่าบาทอย่างเต็มกำลังพยาค่ะ ท่านทั้งหลายมาที่นี่ตรงเวลาเหมาะกับเหตุการณ์จริงๆข้าพเจ้ามีข่าวที่จะฝ่าไปกราบทูลพระราชาฮีรามของท่านทั้งหลายพรุ่งนี้เช้าข้าพเจ้าจะเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อย ใช่จริงๆด้วยเป็นจดหมายจากพระราชาโซโลมอนให้ข้าอ่านหน่อยสิ กราบเรียนพระราชาแห่งไทระเนื่องจากพระบิดาของข้าพเจ้าไม่สามารถสร้างพระวิหารเพื่อพระเจ้าของเหล่าข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจึงมุ่งมั่นจะสร้างพระวิหารนี้ขอทรงโปรดช่วยเหลือจัดหาไม้สนสีดาแห่งเลบานอนคนของข้าพเจ้าจะทำงานร่วมกับคนของฝ่าบาทและข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่ฝ่าบาททรงกำหนดไม่มีผู้ใดมีทักษะฝีมือเรื่องการไม้เท่ากับคนไซดอนในประเทศของฝ่าบาท ดีมากข้าจะให้พระราชาโซโลมอนช่วยจัดหาอาหารเพื่อราชวงศ์เป็นค่าทดแทนธรรมจารย ์พี่ฮะ มานี่เขียนจดหมายหน่อยสิ พี่ครับฝ่าบาท ดังนั้นพระราชาฮีรามจึงจะส่งวัสดุอุปกรณ์แก่พระราชาโซโลมอนด้วยการส่งไม้สนสีดาท่อนไม้สนตามที่พระองค์ต้องการส่วนพระราชาโซโลมอนก็ได้คอยจัดหาข้าวสาลีและน้ำมันมะกอกเทศเพื่อราชวังของพระราชาฮีรามพระราชาโซโลมอนได้เกณฑ์คนทั่วประเทศจำนวน 30,000 คนเพื่อตัดไม้พระองค์ได้ส่งคนไปเดือนละ 1,000 คนไปยังเลบานอนหมุนเวียนกันอย่างนี้ต่อไปคนเหล่านั้นใช้เวลาในเลบานอน1เดือนและอีก2เดือนกลับไปอยู่บ้านนอกจากคนงานเหล่านี้แล้วพระราชายังมีคนงานแบกของอีก 70,000 คนและคนตัดหินอีก 80,000 คน ขณะดำเนินการก่อสร้างพระวิหารข้าไปต้องการให้มีเสียงค้อนหรือขวานหรือเหล็กให้ได้ยินหินทุกก้อนและไม้ทุกท่อนจะต้องมีการเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนการขนย้ายมาทุกชิ้นจะต้องวัดมาแล้วแล้วก็สามารถประกอบได้เลยเราจะสร้างพระวิหารถวายแก่พระเจ้าแห่งจักรวาลด้วยความยิ่ง อ ขณะเมื่อมีการเรียมไม้และหินในเวลาเดียวกันการทำเครื่องใช้ต่างๆในพระวิหารมีความก้าวหน้าด้วยดีโดยการทำงานของหุรามช่างฝีมือจากเมืองไทระผู้มีบารดาเป็นคนอิสราเอลพระวิหารถูกสร้างในช่วงเวลา480ปีหลังจากคนอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์ในปีที่4ของพระราชาโซโลมอนที่ขึ้นครองราชในเดือนที่2พระองค์ได้เริ่มสร้างพระวิหารของพระเจ้าและเสร็จสิ้นในเวลา7ปีกับ6เดือน นี่ที่รักฉันคิดว่าวันนี้เราทำเครื่องทองเสร็จหมดแล้วอย่างที่ฉันบอกเธอเมื่อวันก่อนว่าในห้องโถงใหญ่ของพระวิหารที่เรียกว่าห้องบริสุทธิ์ที่สุดที่เก็บหีบพันธสัญญาซึ่งจะวางอยู่ใต้ทูตสวรรค์เคลูปทำมาจากไม้มะกอกเทศขนาดใหญ่กว่าหีบหุ้มด้วยทองคำลองคิดดูสิว่าเคลูปแต่ละองค์สูง15ฟุตแต่ละองค์มีปีกกว้าง15ฟุตปีกของเคลูปข้างหนึ่งแตะผนังด้านหนึ่งส่วนอีกองค์หนึ่งแตะผนังอีกด้านหนึ่งและปีกของทั้งสององค์จรดกันตรงกลางห้อง โอ้โหทองคำทั้งนั้นเลยพวกเราส่วนใหญ่ไม่มีแม้แต่สร้อยคอหรือต่างหูทองคำ เมื่อพูดถึงเรื่องทองคำฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าห้องในของพระวิหารหุ้มด้วยทองคำเมื่อยืนอยู่ในห้องนั้นก็จะเห็นแต่ทองคำเท่านั้นที่เหลืองอลาม ฉันเชื่อว่าไม่มีอะไรดีเกินไปเพื่อถวายแด่พระเจ้าของเรา ขอเชิญฝ่าบาทเสด็จเข้ามาชมพระวิหารที่สร้างเรียบร้อยแล้ว โอ้ถ้าเหมือนกับที่เสด็จพ่อดาวิดของข้าเขียนรายละเอียดเอาไว้ทุกอย่างเลยแต่น่าเสียดายจริงๆที่พระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นคงทำให้พระองค์พอพระทัยแน่เอาละถึงเวลาแล้วที่จะนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าที่เก็บไว้ในเต็นท์มานานหลายปีมาไว้ในห้องบริสุทธิ์ที่สุดภายใต้ปีกของทูตสวรรค์เครูปสถิตธรรมจารย์จงบอกข่าวไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งแก่ผู้บริหารและก็ประชาชนทั่วไปให้มารวมตัวกันในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพิธีเปิดพระวิหารและให้เตรียมเครื่องบูชาร้อยชุดให้พร้อมด้วย รับได้กล่าวพะยะค่ะ ในที่สุดวันสำคัญอันยิ่งใหญ่ก็มาถึงเมื่อหีบพันธสัญญาของพระเจ้าได้รับการอัญเชิญจากภูเขาซิโยนจากเมืองของดาวิดไปยังพระวิหารที่สร้างเสร็จบนภูเขาโมริยาวันนี้จะมีการอุทิศถวายพระวิหารทางทิศตะวันออกที่ท่านบูชาตั้งอยู่มีนักดนตรีและนักร้องแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าลินินพร้อมจะสรรเสริมพระเจ้าด้วยเสียงร้องและเครื่องดนตรีเพลงที่พวกเขาจะบรรเลงและร้องแต่งขึ้นโดยพระราชาดาวิดและปุโรหิตอีก120คนจะเป่าแตรบรรเลงพร้อมกันส่วนคนอื่นๆเล่นพิณชิงฉาบและเครื่องสายอื่นๆ เจ้าทั้งสี่คนที่จะหามหีบพันธสัญญาพร้อมแล้วหรือยัง พร้อมแล้วครับท่านมหาปุโรหิต พระราชาโซโลมอนเสด็จแล้วพร้อมกับผู้อาวุโสเพื่อนำขบวนไปยังพระวิหารพระองค์จะหยุดถวายเครื่องบูชาเป็นระยะตลอดทาง ขบวนเคลื่อนไปช้าๆด้วยการถวายเกียรติมุ่งหน้าไปยังพระวิหารจากนั้นปุโรหิตก็เข้าไปข้างในพระวิหารและวางหีบนั้นตรงที่กำหนดไว้ระหว่างทูตเครูปพระราชาโซโลมอนเสด็จขึ้นบนพระแท่นตรงกลางของด้านนอกพระวิหารขณะที่ปุโรหิตออกจากห้องบริสุทธิ์ที่สุดมีเมฆมาปกคลุมพระวิหารของพระเจ้าปุโรหิตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในพระวิหารนั้นได้เพราะพระสิริของพระเจ้าอยู่เต็มพระวิหารพระราชาโซโลมอนหันไปทางประชาชนเพื่ออวยพร สรรเสริญพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงกระทำตามพระสัญญาที่ได้ให้ไว้ด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์แก่พระราชาดาวิดพระบิดาของข้าพระองค ์จากนั้นพระราชาได้คุกเข่าลงและยกพระหัตถ์กางออกต่อฟ้าสวรรค์พระราชาโซโลมอนทรงอธิษฐานว่า ข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลไม่มีพระองค์ใดทั้งในสวรรค์หรือแผ่นดินโลกเหมือนพระองค์ พระองค์ผู้ทรงรักษาสัญญาแห่งความรักที่มีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ดำเนินชีวิตตามหนทางของพระองค์จนสิ้นสุดใจสวรรค์แห่งสวรรค์ทั้งหลายไม่สามารถรองรับพระองค์ได้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพระวิหารที่ข้าพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ถึงกระนั้นพระองค์ยังสนพระทัยต่อคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และคำร้องขอพระเมตตาโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคำร้องทูลของผู้รับใช้และของคนอิสราเอลประชากรของพระองค์เมื่อเขาอธิษฐานหันหน้ามาที่พระวิหารนี้ขอทรงฟังจากฟ้าสวรรค์สถานที่ประทับของพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงได้ยินแล้วขอทรงอภัยบัดนี้ขอทรงลุกขึ้นและเสด็จมาประทับอยู่ในสถานที่นี้พระองค์และหีบพันธสัญญาแห่งฤทธิ์เดชของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้บรรดาปุโรหิตของพระองค์ได้สวมใส่ความรอดขอให้บรรดาผู้ชอบธรรมของพระองค์ได้ชื่นชมยินดีในคุณงามความดีของพระองค์ขอทรงระลึกถึงพระกรุณาที่ทรงสัญญาแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค ์อาเมน เมื่อกษัตริย์โซโลมอนได้สิ้นสุดคำอธิษฐานไฟก็ตกลงมาจากสวรรค์เผาผลาญเครื่องบูชาและเครื่องสักการะบูชาจนหมดพระสิริของพระเจ้าเต็มพระวิหารประชาชนรวมตัวกันคุกเข่าซบหน้ากับพื้นอยู่รอบระเบียงพระวิหารนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า โมทนาพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงดีต่อทุกคนความรักของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจ